Сярджук Вітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам восьмую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака. У гэтым гадавым цыкле мы перажывалі, як калісьці нашы старажытныя продкі, гадавы цыкл абрадаў і святаў. Восені былі дзяды. Мы пачалі ездзіць перш за ўсё у плябань. Там была магіла паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Стаяў вялікі камень, які паставілі мясцовыя краязнаўцы. Геннадзь Кахановскі, спадар Ляшковіч, забыўся яго на імя. Вялізны камень усцягнулі на могілкі старажытныя. А мы, памятаю, талакоўцы чаплялі на гэты камень вялікую бронзавую таблічку з імёнамі паўстанцаў. І кожны год туды ездзілі, каб прыбраць тое месца, паставіць там свечкі, кветкі пакласці. А пазней традыцыя дзядоў ператварылася ў такія грамадска-палітычныя мітынгі. Першы такі мітынг адбыўся ў скверы Куянкі Купалы. Перастройка, загаварылі пра бязвінна рэпрэсаваных людзей, пра пісьменнікаў, многіх-многіх беларускіх грамадскіх дзеячоў, якіх замучылі, закатавалі, знішчылі ў сталінскія часы. Першыя дзяды былі каля помніку Янка Купалы, і там зачытываўся вялізны спіс беларускіх дзеячоў. Мы патрабавалі рэабілітацыі, некалькі соцень подпісаў. Пасля гэтага дзяды набылі характара такой грамадскай акцыі. Тут адкрыліся і курапаты. Я таксама удзел у гэтым прымаў. Меў давер у спадара пазняка, і аднойчы ён падышоў і мне на вушка ціхенька сказаў: «Тады і тады будь там і там з рыдлёўкай». Я не пытаўся нічога, прыйшоў, ужо стаяла машына легкавая, спадар Шмыгалёў, Цянон Пазняк, кіроўца машыны і я. Мы паехалі ў гэтыя курапаты. Для мяне это было ўсё ўпершыню. Нічагуткі пра гэта не ведаў. У лесе Пазняк нам расказаў, дзе мы ёсць і што мы зараз будзем шукаць. Ён сказаў: «Я маю як археолог адкрыты ліст. Калі раптам прыйдзе якая міліцыя, будуць чапіцца, то ось тады гаворым, што мы праводзім проста шуруфоўку археалагічную». Мы капалі ў гэтых ямінах, пракапаем недзе метр глыбінёю і далі толькі пясок. Нічога не знаходзім і ўжо былі разгубленыя. Па ўсіх падліках пазняковых мы павінны былі знайсці гэтыя захаванні. І тут нечакана на дапамогу прыйшлі мясцовыя хлопцы. Падышлі да нас і пытаюцца: «А што вы тут шукаеце? Чаго тут капаеце?» Ну, Пазняк пачаў гэту версію расказваць, што мы археолагі, мы тут шукаем старажытнасці. А хлопцы ім сказалі: «А мы тут такое страшнае знайшлі». Павялі нас на край лесу, яны раскапалі зямлянку сабе, ведама, як пацаны гуляюць у вайнушку, глыбока-глыбока раскапалі зямлянку і выйшлі на пласт гэтых пахаванняў, на пласт чарапоў. Паднялі першых пару дзясяткаў гэтых чарапоў, Пазняк зрабіў фотаздымкі, паехалі ў Бараўляны, звярнуліся ў міліцыю, была заведзеная крымінальная справа, і ўсё закруцілася. Праз тыдзень з Пазняком мы паехалі зноў ўжо ў вёскі Цна Ёткава з магнітафонам, запісывалі ўспаміны людзей. У Маскве ўжо пачалі пра гэта гаварыць адкрыта, пра рэпрэсаваных. І людзі гэта глядзелі тэлевізію, чыталі газеты і пачалі смялей гаварыць пра тое, што адбывалася і тут у курапатах. Расказывалі старыя людзі, што дзяцінства яны праз плот падглядалі і бачылі гэтыя ямы, і бачылі плямы крыві. З'явіўся артыкул Пазняка у літаратуры і мастацтве. Праз тыдзень талака арганізавала мітынг у курапатах. Мы падалі заяўку на правядзенне гэтага мітынгу, але нам не дазволілі. Мусіць, упершыню мы ішлі на адкрытае парушэнне закону. Так, гэта быў 88 год, і гэта першы наш крок, калі мы рабілі штосьці забароненае. Але мы адчувалі такую маральную праўду, такую сілу, што не баяліся зрабіць гэты крок. На нашыя заклікі, на нашыя аб'явы і на артыкул Пазняка ў ліме прыйшло мора народу. На той час гэта было вельмі многа людзей. сабраліся мы ў зялёным лузе, вялікая працэсія прайшла ў курапацкі лес, была выбрана паляна, і на той паляне адбываўся даўгі-даўгі мітынг. Выступаў і пазняк, і былі рэпрэсаваныя, маю тут дарма кляшторная, і я там выступаў. Я і вёў праграму, крыпеў ужо ў канцы голас, гаварылі такі мегафончык маленькі, куплены за талакоўскія грошы, была ў талакі невялічкая сума грошай, якую мы зарабілі на раскопках. У спартовай краме быў куплены такі гучнагаварыцель. Мы гэты смешны гучнагаварыцель крычалі, гэта разносілася ўсё па лесу. Кругом стаяла міліцыя, праўда, нас не чапалі, ніхто нас не разганяў, ну але быў такі працяг. Мне і Віктору Івашкевічу мы падавалі заявку на мітынг. Прышлі павесткі, быў суд, і нам прысудзілі па 50 рублёў штрафу. Нават не ў міліцыю, у рэспубліканскую пракуратуру нас выклікалі. І мы ўшчувалі гэтых генералаў, як жа вам не сорамна, тут такая трагедыя, такая бяда, як жа вы не бачыце. А яны нам, пусціўшы вочы, гаварылі, так, мы ўсё гэта разумеем, мы ўсё бачым, спачуваем. Калі будзе ваша ўлада, мы будзем вас ахоўваць і выконваць вашыя законы. А цяпер, выбачайце, закон такі. І вось так, выбачаючыся, нам былі выпісаны гэтыя штрафы. Мы іх заплацілі, таксама на гэта былі пушчаныя талакоўскія грошы з грамадскай касы. Ну, але гэта яшчэ было не ўсё. Гэтыя паперы пра гэты забаронены мітынг адпаведнымі органамі былі перасланыя ва ўніверсітэт. Я меў непрыемнасці вялікія ва ўніверсітэце. Як памятаю, дырэктар быў пакліканы, сядзеў парторг, універсітэт, рэктар. І я тут такі перад імі, змагар. Ляжала на стале вялікая пульхная тэчка, дзело такое. Я зразумеў, што гэта маё асабістае дзело, такое тоўстае, адкуль яно было такое заведзенае. Відаць, кожны крок мой там неяк адсочваўся. Рэктар разгублена сказаў мне, што малады чалавек, мы выключаем з універсітэта за п'янства, за хуліганства, а тут такое. Гэта падзея, забаронены мітынг вялікім крыміналам, які толькі можна было прыдумаць. Выклікалі маю маці ва ўніверсітэт. Мне было крыўдна, як школьніку. Без майго ведама прыехала машына з работы, сарвалі маю маці. Было вельмі няёмка, я потым дома тлумачыў маме, і мама на мяне не сварылася, толькі там цішком потым выцірала слёзы. Но яна мяне разумела, моўчкі ўсё гэта выслухоўвала. Неяк мяне з універсітэта не выкінулі. Можа, нехта заступіўся, дзякуй таму чалавеку. Былі нейкія, напэўна, дабрадзеі, якія спачувалі нам. Ну, пасля гэтага з кожным разам мы былі смялейшыя і смялейшыя. Праз год тады былі восеньскія дзяды, адбыўся той канфлікт, разганялі ўлады людзей. Гэта ўжо больш гісторыя народнага фронту. Абавязкова трэба сказаць пра нашы адносіны з камітэтам дзяржаўнай бяспекі альбо КГБ. Ясна, што мы былі пад калпаком. Ва ўніверсітэце, калі я пачаў вучыцца, я ж ужо тады быў такім лідэрам, талака ўжо ваўсю шумела. І на першым курсе да мяне падышлі спачатку адзін, а потым другі хлопец, Вадзім Сугоіць, потым Дзімка Сівіруков, і пытаюцца: "А што ты за чалавек такі? Чаму нам прапанавалі за табой сачыць?" І шчыра расказалі, што іх спрабавалі вербаваць, каб яны за мною сачылі. Я ім расказаў, хто я такі, расказаў пра талакоўскую дзейнасць. Яны задумаліся. Вадзім Сугоіць, ён не пабаяўся. Па-ранейшаму сябраваў, стаў гаварыць па-беларуску. Я з вялікай удзячнасцю сёння стаўлюся да гэтых хлопцаў, што яны вось так да мяне падышлі і папярэдзілі. Мяне гэта не палохала. Я ведаў, што нічога злачыннага я не раблю. Да не самаго спрабавалі вербаваць. Пасля таго, як з'явіўся Бурачок. Нелегальная газетка, якую распаўсюджвалі невядомыя журналісты. Сёння я, здаецца, ўжо ведаю, хто гэта быў. Сергій Дубавец, Алей Суша. Але тады яны нам не прызналіся, што гэта яны падрыхтавалі. Такія былі машынапісныя часопісы невялічкія. І там былі артыкулы на нацыянальную тэму. Хто мы такія, якой павінна быць Беларусь. без усялякіх сарамлівасцяў гаварылася, што Беларусь павінна быць незалежнай краінай. А гэта ж яшчэ быў Савецкі Саюз, уся ўлада была ў партыі, гэта была крамола, гэта была падпольная газетка. Надрукавана было ўсё на машынцы, на танюткай папіроснай паперы, кідавалася ў паштовыя скрынкі, розгалас пайшоў пра гэты бурачок, яго чыталі, з рук у рук перадавалі, і ясна, што КГБ гэта неяк высачыла. Нас выклікалі на гутаркі, хто гэта, а што гэта. Ну, а мы гаварылі шчыра, мы не ведаем. І спрабавалі і мяне вербаваць. Я ўжо забыўся імя гэтага чалавека, які да мяне прыклеіўся. Ён прызначаў мне сустрэчы на пустым стадыёне «Дынама», і ён спрабаваў весці са мной такія філасофскія размовы пра небяспеку нацыяналізма, можам зайсці не туды. Ён таксама спрабаваў убіць клін паміж намі, талакоўцамі. От паглядзі, той жа Алей Суша, той жа Вінцук Вячорка. Яны ж дзеткі высокіх чыноўнікаў, ім нічога не страшна. А табе, у выпадку чаго, ты ж пагражае там беды. Спрабаваў сыграць на гэтым моманце, што мы, маўляў, розных сацыяльных класаў, і каб у мяне з'явілася, можа, нейкая зайздрасць і крыўда на маіх сяброў, і каб на гэтым я, напэўна, пагадзіўся на нейкае супрацоўніцтва з імі. Я спрабаваў, надварот, гуляць у такога Штірліца, у такога разведчыка, і мне цікава было, а што ён ведае, з яго выпытаць нейкую інфармацыю. Мы так пагулялі разы два-тры, і на гэтым наша супрацоўніцтва закончылася. Я вельмі ўдзячны Славаміру Адамовічу, талакоўцу, які, на жаль, у той час патрапіў на кручок гэтай арганізацыі і супрацоўнічаў. Але пазней Славамір прызнаўся у маскоўскай літаратурнай газеце, надрукаваў вялікі артыкул, такую споведзь стукача. Хоць ён ніякай шкоды нам не прынёс, нічога такога не расказываў, але ён цяжар зняў, гэты груз зняў. Думаю, не ўсе супрацоўнікі КГБ так пакаяліся.